NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vier grote energiebedrijven hebben bij elkaar 1,5 miljard euro uitgekeerd gekregen als aandeelhouder van de kerncentrale in Dodewaard. Dat schrijft zakenkrant FD. Twee weken geleden bleek al dat de overheid 100 miljoen euro moet bijleggen voor de afbraak van de centrale, omdat eigenaar GKN er niet genoeg geld voor heeft. Medewerkers van VDL Netcar staken voor de vijfde keer deze maand. Ze willen een beter sociaal plan voor als het contract van BMW met de autofabriek volgend jaar afloopt. Er is geen zicht op een nieuwe opdrachtgever voor de autofabriek. Moskou is vanmorgen getroffen door een droneaanval. Er zouden 2 gewonden zijn. Het Kremlin beschuldigt Oekraïne, maar Kiev ontkent betrokkenheid. De Oekraïnse hoofdstad zelf werd vannacht ook aangevallen met drones. Daar viel 1 dode. Edwin van der Sar stopt als algemeen directeur van Ajax. Na het voor de Amsterdammers dramatisch verlopen seizoen, het slechtste in 14 jaar, ziet hij het niet meer zitten. Onder leiding van Van der Sar eindigde Ajax dit seizoen als derde achter Feyenoord en PSV. ANWB verkeersinformatie. Er staan een paar files, vooral door drukte door terugkerend vakantieverkeer op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Batadorp. 23 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Op de N65 van Den Bosch naar Tilburg, na een ongeluk bij Vught, nog 3 kilometer file met een half uur vertraging. De andere kant op, vanuit Tilburg, is de vertraging groter. Tussen Helvoort en Vught 4 kilometer met daar bijna een uur op onthoud. De N207, de weg af aan de Rijn Hillegom, is in beide richtingen dicht bij de Leimuiderbrug. En dat komt door een technische storing. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Dat de spanningen in Kosovo tussen de Servische minderheid daar en de Albanese Kosovaren hoog oploopt, is niet nieuw. Maar dat het geweld zo ontspoort dat er vervolgens 25 NAVO-militairen gewond raken, is wel nieuw. Een heftige escalatie daar de afgelopen dagen, praten we straks over. En tegen 2 uur gaan we naar Amerika, waar een advocaat in de problemen is gekomen na het gebruik van ChatGPT. U weet wel, dat programma dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Maar we beginnen bij een nacht vol drone aanvallen. U hoorde het net nog in het nieuws in Moskou nota bene, maar ook weer in Kiev, waar we als eerste bij stilstaan. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. U hoort hier het luchtafweergeschut die de stroom aan kamikaze-drones boven Kiev afgelopen nacht moest neerhalen. Opgenomen door onze correspondent daar, Michiel Driebergen, die momenteel nog altijd in Kiev is. Michiel, goedemiddag. Dag Tim. Ik kan me voorstellen dat je de afgelopen nacht weinig hebt geslapen met al die drones die op Kiev afkwamen. Wat heb je van die regen aan drones meegekregen? Ja, nou ja, het begon met het luchtalarm om 1:00 of 2:00 en nou ja, toen dacht ik van nou, ik slaap gewoon maar weer verder. Nou, dat duurde ongeveer toch wel ruim 1,5 uur dat ik gewekt werd door een klap. Toen was iedereen wakker. Toen kwam eigenlijk zo'n drone aan. Dus je hoorde het eigenlijk een soort zoemend, ja, een soort brommergeluid wat in de lucht en dat nadert dan. En dat gaat dan gepaard met ja, dit vuren, wat lijkt een beetje op mitrailleurvuur, maar dat is ook een soort van luchtafweer. Vervolgens ben ik naar het metrostation gelopen. Dat is hier vlakbij, 500 meter afstand. En toen zag ik ja, in de buurt van de rivier een zwarte rookwolk. Nou, daar bleek inderdaad iets geraakt te zijn. Er stonden een paar mannen te kijken die zeiden van ja, er zijn 2 drones in dat gebouw gevlogen. Dus inderdaad een doelwit geraakt, zou je kunnen zeggen. Hè? Vervolgens ben ik naar het metrostation gekomen. Ben ik onder de grond, veilig onder de grond gedoken. En heb ik daar wat mensen gesproken. 29 drones zouden zijn neergehaald van de 31. En die 2 die zijn dan op dat gebouw terechtgekomen, blijkbaar, wat ik gezien heb. Wat ik overigens nu niet in het nieuws terugzie. Dus blijkbaar is dat een doelwit geweest wat de Russen toch op het oog hadden. Ja, en dus geraakt hebben. En wat merk je nu op straat bij jou? Want ze zijn op zich in de hoofdstad wel wat gewend. Hè? Ik zag al dat het de 17e aanval deze maand was, alleen al op Kiev. Zorgt dit nou nog voor heel veel angst? Of reageren mensen toch vrij laconiek als zoiets weer gebeurt? Het zorgt toch wel voor angst. Het is inderdaad bijna elke nacht, hè, de laatste maand. Dat is toch wel, ook voor Kievse begrippen, toch wel heftig. Maar wat vooral erin heeft gehakt, Tim, is gisteren. Gisteren gebeurde het opeens overdag. En ja, de mensen die ik in het metrostation sprak, eigenlijk meer dan de helft daarvan, die zeiden ja, ik ben er nu voor het eerst. Ik ben nu toch maar naar het metrostation. Ondanks, het is al ruim een jaar oorlog, ook in Kiev. Maar nu ben ik bang. Ik sprak bijvoorbeeld een vrouw die haar twee kinderen, tieners, die waren een beetje onbillig. Die waren naar eigen zeggen helemaal niet bang. Maar die vrouw zei van ja, gisteren werd er zo'n raket, dat was een kruisraket, werd boven ons hoofd overdag geraakt door het luchtafweer. Nou, dat is natuurlijk een goed resultaat. Maar ja, de scherven vielen om ons heen en dat was zo ongelooflijk eng. En nu begon dat luchtalarm en toen zijn we meteen ja, voor het eerst dus het metrostation ingedoken. Dus in die zin toch echt wel angst door hier in Kiev. Ja. En waarom sturen de Russen de afgelopen dagen zoveel drones en dus ook van die kruisraketten naar de hoofdstad toe? We weten het eigenlijk niet. En ja, het is volop speculeren. Je merkt wel, en dat was afgelopen nacht, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik heb er denk ik 3 à 4 horen overvliegen. Ze kwamen van verschillende kanten. Dus ik denk vanuit het noorden en vanuit het oosten. Ja, het lijkt erop alsof de Russen toch de luchtafweer aan het testen zijn. En je kunt wel, hè, Oekraïne houdt natuurlijk constant vol. Hè. Er wordt, geloof ik, officiële cijfers 93% wordt uit de lucht gehaald. Dus het luchtafweersysteem, dankzij ook die westerse Patriot afweersystemen, werkt redelijk goed. Maar ja, een klein percentage, en dat heb ik dus afgelopen nacht ook gemerkt, komt wel terecht waar het blijkbaar terecht moet komen. En ja, het testen kan natuurlijk ook zijn dat daardoor de munitie uiteindelijk opraakt van Oekraïne. Oekraïne heeft voortdurend behoefte aan nieuwe raketten voor dat luchtafweersysteem. En ook dat, ja, dat soort van mitrailleurvuur wat we net hoorden, dat kost natuurlijk ook gewoon. Ja, dat kost natuurlijk ook munitie. En dat moet weer worden aangevuurd. Dus het lijkt echt op een soort test. Ja. Duidelijk. Meegeluisterd bij mij in de studio heeft NRC-correspondent Eva Kukier. Normaal in Moskou, maar nu even in Nederland. Welkom, Eva. Want ook jouw standplaats kreeg ineens afgelopen nacht te maken met zo'n drone-aanval. Dat hebben we op deze schaal nog niet eerder gezien sinds het uitbreken van de oorlog. Wat weten we erover? Waar zijn ze terechtgekomen? En is er veel schade ook in Moskou? Ja, inderdaad. Dat hebben we in Rusland nog niet gezien. In Moskou, hè, de hoofdstad. Er zijn volgens het ministerie van Defensie, het Russische ministerie, zijn er 8 drones neergekomen of inslagen geweest in het zuiden van de hoofdstad. Daar zijn 3 woonhuizen. En dan moet je voorstellen, ik kom daar regelmatig, want ik heb daar goede vrienden wonen. Het is een hele hoge flat, 30 verdiepingen met allemaal appartementjes. En daartussen dan parken en straten. Ja, daar zijn 3 gebouwen geraakt. Eentje daarvan heeft ook glas, had ook een kapot raam. En daar zou een vrouw ook heel licht gewond zijn geraakt. En daar zou nog een andere persoon ook heel licht gewond zijn geraakt. In ieder geval hoefden ze niet naar het ziekenhuis, zei de burgemeester vanochtend. En dan daarna wordt het een beetje speculeren. Dan lopen de berichten uiteen, omdat het ministerie van Defensie gaat dus over 8 drones. Maar media, op basis van allerlei ooggetuigenverslagen in de hele regio, zuiden, oosten, rond Moskou, dus dan heb je het over de uiterste buitenwijken. Moskou is een hele grote stad, 15 miljoen mensen. Plus, zeg maar, omringende stadjes, dat daar nog ongeveer 25 tot 30 drones zouden zijn gevonden. Die hebben geen schade aangericht, maar die zijn dan bijvoorbeeld in bomen terechtgekomen. Ja. Of die zijn gewoon aangetroffen op de grond zonder een duidelijke inslag. Ja. En ik zag ook dat de rijke buitenwijken geraakt zijn, waar de Russische elite woont. Dat is klopt. Ook, dat zegt ook nogal wat. Ja, inderdaad. Daar zijn ook beelden van en plattegrondjes die nu worden gedeeld van die inslagen. Dat zou in het oosten van Moskou, heb je een hele grote dure villa-wijk, die heet Rublovka. Daar wonen eigenlijk alle Kremlin-functionarissen, hoge mensen rond Poetin. En Poetin zelf heeft daar ook een villa. En daar ligt ook zijn, ja, wat we altijd het afgelopen jaar vaak over hebben, de ondergrondse bunker. Van waar het Poetin het commando zou voeren, ook over de oorlog en over heel Rusland. Dat is niet helemaal duidelijk hoe dichtbij dat is, of dat een doelwit is geweest. Dat kunnen we natuurlijk allemaal niet concluderen. Nee. Maar het komt wel heel dichtbij. Ja, en weten we iets over wie hier achter zou kunnen zitten? Dat is lastig. Hè? Rusland legt meteen de schuld bij het terroristische regime in Kiev. Kiev ontkent. En ja, dan ga je natuurlijk speculeren. We hebben natuurlijk al dit jaar twee eerdere grote, opmerkelijke aanvallen gehad op Russisch grondgebied. Dat was het Kremlin een paar weken geleden, waar drone-achtige objecten neerkwamen en De aanval op Belgorod, de grensregio met Oekraïne, waar echt gewapende eenheden de grens over zijn gegaan. En daar, een soort verzetsgroepen, verzetsgroepen. Dat zouden Russische verzetsgroepen zijn dat geweest. Die opereren deels ook een beetje onder de vleugel van het Oekraïnse leger. Oekraïne heeft zijn handen daar verder van afgetrokken. Maar dat waren echt gewapende aanvallen van hele extremistische, rechtsextremistische groeperingen. De Russische groeperingen die de wapens opnemen tegen hun eigen president om Poetin te krijgen. Maar zouden die hiertoe in staat kunnen zijn? Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik vraag het me af, want dat waren echt gewapende groepen. Dat zijn ook militairen, Russische militairen. Onder andere militairen die in krijgsgevangenschap zijn genomen. De Oekraïne, die worden daar een beetje voor geronseld, zeg maar. Die hebben daar ook niet heel erg veel keuze in. Maar goed, dat zijn echt militairen met ervaring op de grond. En met hardware. En ik denk dat je Oekraïne heeft natuurlijk meerdere drone-aanvallen al uitgevoerd. En dat gaat maar door in hele grote gebieden van Rusland. Dus ik ga ervan uit dat dat een andere eenheid is. En dat dat geen Russische... Maar dat weten we niet. Nee, want in die speculatie hoor je dan ook nog wel dat het misschien een false flag operatie van Poetin zelf zou kunnen zijn, of van Rusland. Hè? Oftewel dat Rusland er zelf achter zou zitten, deze drone aanval. Lijkt jou dat waarschijnlijk? Het lijkt mij heel onwaarschijnlijk. En speculaties over false flag operaties komen iedere keer. Omdat wij geen enkele informatie vanuit Rusland vertrouwen, komt dat als eerste vaak boven. Ook omdat Rusland het in het verleden wel heeft gedaan. Maar in dit geval lijkt het me dat er te veel aanvallen geweest over een te groot oppervlak. En ook de reactie van het Kremlin en vandaag van het woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov. Daar maak ik uit op dat ze hier toch wel echt door verrast. Want het belang hiervan valt dan denk ik niet te onderschatten. Hè? Lang was de oorlog een ver van mijn bedshow voor de Moskovieten, voor de hoofdstad van Rusland. Is dit daarmee, deze aanval, een nieuw hoofdstuk in deze oorlog misschien zelfs? Ja, het komt steeds dichterbij. En wat Poetin het afgelopen jaar heeft gedaan, is die oorlog zo ver mogelijk weghouden van de Russische bevolking. Om hun niet ongerust te maken en te zorgen dat alles stabiel blijft in het land. En met dit soort aanvallen, en zeker na afgelopen nacht, en ook wat ik hoor, wat ik zie op Twitter en de sociale media vanuit Rusland, Telegram, maar ook van vrienden die daar in het gebied wonen, is de angst nu wel aangekomen. Hoe dit nu verder gaat, als het volgende week weer gebeurt of over een maand, dat is een beetje de vraag nu. Ja. Maar wat betekent het voor het Kremlin, voor Poetin? Want dit brengt hem dan toch in behoorlijke verlegenheid dat dit mogelijk is. Ja, zeker. Dit is ook slecht nieuws dus voor Poetin. Dit is precies het tegenovergestelde wat hij probeert te doen, wat ik net al zei. En daarbij, en dat zie je ook vandaag bijvoorbeeld een bekend Duma-lid, parlementariër Alexander Ginstein, die zegt, dit is een nieuwe realiteit. Hier moeten wij mee om leren gaan. De vijand is niet te vertrouwen en wij moeten onze defensie en veiligheidsmaatregelen echt drastisch gaan opschroeven. Dus die druk op Poetin en op het Kremlin, maar ook op de burgemeester van Moskou, om die veiligheid van de burgers te garanderen, die wordt wel steeds groter. Ja. En aangezien daar, dat weten we, er wordt niet heel erg goed gecoördineerd vaak tussen ook verschillende diensten en verschillende instituten en overheidsinstanties, kan dat leiden tot extra frictie, tot extra conflicten, tot extra verschillen van meningen. En dat is voor Poetin sowieso geen goed nieuws. En zou het ook Poetin kunnen dwingen misschien zelfs, of de druk op hem verhogen om die extra mobilisatie af te kondigen? Hè? Dus nog meer Russen dwingen om in het leger te gaan? Want een man onder druk heeft misschien dat nog wel als optie om op tafel te leggen. Het is zeker iets wat Poetin ook natuurlijk in zoverre zijn voordeel kan gebruiken. We worden aangevallen. Dat is natuurlijk het narratief wat hij al een aantal maanden, eigenlijk vanaf eind vorig jaar, echt heel actief verspreidt. Rusland wordt aangevallen door Oekraïne, door de NAVO. Nou, met drones aanvallen heb je dan ook bewijs. En dat kan een reden zijn om mensen extra te proberen te verleiden, maar ook te mobiliseren onder dwang om uiteindelijk de wapens op te nemen. Ik denk niet dat dat nu direct gaat gebeuren. Ik denk dat Poetin dit graag eventjes weer even wil gladstrijken. En jongens, er is niks aan de hand. Maar al met al kunnen we concluderen dat de spanningen erg hoog oplopen. Ja. Michiel, nog even terug naar jou in Kiev. Hoe kijken ze hier in Oekraïne naar? Is dit iets wat wordt toegejuicht? Of vrezen ze dat de reactie vanuit Rusland ook kan zijn dat er nog meer aanvallen op Oekraïne zullen komen als vergelding? Ja, de angst voor escalatie zie je overal terug, behalve in Oekraïne, Tim. Dat is toch eigenlijk al een constante van ruim een jaar. Er is al zoveel gebeurd, er zijn al zoveel aanvallen geweest. En Kiev heeft al zo lang in angst geleefd. Het gevoel zal nooit zijn, laten we niet escaleren, wat we natuurlijk in het westen van Europa nog wel eens horen. leedvermaak. Ik denk dat dat zal komen. Er zullen veel memes komen vandaag, later vandaag. Ik heb ze nu nog niet zoveel gezien. En het is nu nog bezig met de eigen drone-aanval, laat ik het zo maar zeggen. Maar er zullen veel grappen ook weer worden gemaakt. Ik heb al gehoord via die Russen in Moskou. Die hebben ook geen idee wat hier aan de hand is. En nu krijgen ze toch eindelijk eens te voelen wat wij voelen. Maar inderdaad, ja, de autoriteiten houden hun kaak op elkaar. Hè. Ze zeggen, we hebben er niks mee te maken. En de adviseur van Zelensky, Podolyak, die zei vandaag van ja, die op Twitter schreef hij van de drones die protesteren. Ze willen niet meer naar Kiev vliegen. Ze willen terugvliegen naar Moskou. En met een explosieve inhoud weer terug naar de makers van deze aanvallen. Zo omschreef hij dat. Ja, Michiel Driebergen en Eva Kukier, hartelijk dank voor de uitleg bij deze drone-aanval op Moskou en dus op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Hevige gevechten tussen Servische demonstranten, de politie en zelfs militairen van de NAVO-troepenmacht in het noorden van Kosovo gisteren. Een zeer explosieve situatie waarbij 25 NAVO-militairen gewond raakten. Waarom loopt het daar nu zo uit de hand? Terwijl niet zo lang geleden Servië en Kosovo nog afspraken om de spanningen juist tot bedaren te brengen daar. Daar praat ik over met Balkankenner en journalist Marjolein Koster. Marjolein, welkom. Dankjewel. Nou zijn er vaker spanningen hè, in die regio, vaak genoeg. Maar het feit dat de soldaten van KFOR, die NAVO-missie in Kosovo, gewond raken, dat hoor je toch zelden. Nee, en ik denk ook wel dat het voor het eerst is sinds de onafhankelijkheid van Kosovo in 2008 dat we zoiets zien als dit. Dus inderdaad, er zijn altijd wel spanningen aan de grens in het noorden. Tussen mensen van verschillende etniciteiten, tussen Kosovo en Servië. Maar dat er NAVO-militairen aangevallen worden en ook zoveel gewond raken. Zover ik heb begrepen, 3 zelfs met schotwonden. Dat hebben we inderdaad in de afgelopen jaren niet gezien. Want wat weet jij over wat er gebeurd is gisteren? Ja, het is eigenlijk, er gaat een onwijs lange geschiedenis aan vooraf. Maar wat er nu specifiek, waarom er nu protesten zijn en ook waarom er zoveel geweld is, heeft te maken met lokale verkiezingen daar in het noorden van Kosovo. Dus nog even ter achtergrond. Kosovo heeft zich in 2008 onafhankelijk verklaard van Servië. Servië erkent nog altijd de onafhankelijkheid niet. Er is nog altijd een Servische minderheid die in Kosovo woont. En die wonen vooral in het noorden van Kosovo. Daar heb je een aantal gemeenten waar de meerderheid Servisch is. Die Serviërs die hadden in november hun ambt neergelegd. Dus eigenlijk alle politiemannen, rechters, lokale politici, maar ook in het nationale parlement, hadden vanwege oneenigheid van de kentekenplaten, als mensen zich dat nog herinneren, hun ambt neergelegd. Dus er is eigenlijk al maandenlang niemand aan de macht daar. Er waren nieuwe verkiezingen uitgeroepen voor om gewoon weer gemeenteraden te hebben. Dat gemeenteraadsverkiezingen, die waren precies, vorige week. Die waren al iets langer dan vorige week, volgens mij een maand terug ongeveer. Maar die zijn geboycott door diezelfde Servische bevolking. Dus er was een opkomst van ongeveer 4%. En daaruit is gekomen dat er een aantal burgemeesters zijn verkozen, etnische Albanese. Deze zijn nu hun ambt gaan bekleden, wilden plaatsnemen in het gemeentehuis. En dat heeft dus nu geleid tot protest van de Servische bevolking. Ja, want zij zeggen, die Servische bevolking zegt natuurlijk van ja, wacht even, bij een opkomst van 4% bij verkiezingen. Wij hebben die verkiezingen notabene geboycott. En dan is het natuurlijk totaal unfair om dan Albanese, Kosovaren, Albanese burgemeesters in onze regio te installeren. Daar komt die woede uitbarsting het meest vandaan. Ja, zij zeggen natuurlijk, ja, deze Albanese burgemeesters vertegenwoordigen ons niet, want wij zitten hier met een Servische meerderheid. En daar hebben ze in principe ook een goed punt. Maar ja, ze hebben zelf die verkiezingen geboycott. Dus je komt dan een beetje in een situatie van ja, wie is nou als eerste begonnen met iets provoceren? En ik denk dat hierbij heel erg belangrijk is om te benoemen. Het is ook zeker de Servische bevolking in het noorden van Kosovo die het hier niet mee eens is. Maar als we kijken naar het geweld en daadwerkelijk degene die hier nu als grootste veroorzakers van het geweld aanwezig zijn, dat wordt toch echt wel aangestuurd vanuit Servië, vanuit president Vučić in Servië. En daarin zien we eigenlijk dat Vučić ja, we noemen het ook wel een soort het draaiboek wat Vučić heeft. Als hij in de problemen is in zijn eigen land, dan zorgt hij ervoor dat er in Kosovo weer eventjes wat onrust ontstaat. Dat leidt af van zijn eigen wanbeleid. Plus dat hij dan op een later moment eigenlijk weer de vredestichter kan gaan uithangen. Dus ja, natuurlijk ook de Serven in het noorden van Kosovo erkennen überhaupt niet dat Kosovo een land is. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel beelden te zien waarop bijvoorbeeld politieagenten uit Servië inslaan op de NAVO-militairen. Dat zij degene zijn die het geweld gebruiken. En nogmaals, het feit dat er NAVO-militairen zijn met schotwonden geeft ook wel aan dat het heel erg georganiseerd is. En dat het niet zomaar boze mensen zijn die voor een gemeentehuis staan. Nee, het is niet een uit de hand gelopen demonstratie. Het is echt wel iets meer dan dat. En jij legt dus uit dat de rol van Servië op de achtergrond niet te onderschatten is. Aan de andere kant, was het wel zo verstandig van de Kosovaarse regering om toch door te gaan met de benoeming van die burgemeesters? Want dan konden ze waarschijnlijk ook wel verwachten dat dit tot deze geweldsexplosie zou leiden. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Dat zou je inderdaad, dat hadden ze kunnen verwachten. Er is ook vanuit, voor zover we weten, vanuit de VS ook gezegd, doe dat nou niet. Dus het blijft een beetje een bijna surrealistische situatie. Want de internationale gemeenschap heeft in principe wel erkend dat de verkiezingen op een legitieme manier zijn verlopen. Hè. Iedereen heeft de kans gehad zijn stem te laten, te gaan stemmen. Maar ze hebben vervolgens gezegd van, nou, doe dat nou niet, want je weet inderdaad dat dat onrust gaat veroorzaken. Maar ja, ondertussen blijf je daar dan dus wel met een machtsvacuüm zitten in het noorden van Kosovo. En je merkt hieraan dus ook dat de internationale gemeenschap heel wisselend reageert. Hè. De een zegt, het is Pristina, dus Kosovo, die hier... De hoofdstad van Kosovo, de hoofdstad van Kosovo, die hier de eerste stap naar escalatie heeft veroorzaakt. Ja. Terwijl andere Europese politici juist weer heel duidelijk zijn van, ja, dit is gewoon een resultaat van Vučić, zijn etnonationalistische politiek. En wat ik daar interessant aan vind, is dat je dus ook ziet dat de Europese Unie en de Verenigde Staten en dus de internationale gemeenschap gewoon niet een duidelijk antwoord heeft op wat er nu allemaal speelt. En waar zou dit dan toe kunnen leiden? Want je krijgt op deze manier natuurlijk, en dat is vaker, zie je natuurlijk in de Balkanregio, actie op reactie op reactie. En zo ontstaat wellicht weer een geweldspiraal. Is dat een serieuze mogelijkheid in Kosovo? Ja, het antwoord is, we weten het gewoon niet. Hoe ik het zie is dat ik denk dat beide, zowel Vučić in Servië als Kurti in Kosovo, zullen hebben nul belang bij een conflict. Dat willen ze ook niet. Maar wat wel heel vaak gebeurt en wat ook een tactiek is, is geweld uitlokken. Dus Vučić heeft ook al gezegd van, wij willen geen geweld. Wij willen alleen maar vrede. En hij legt natuurlijk de schuld heel erg bij Kurti, bij de Albanese. Maar Vučić zegt tegelijkertijd, als de Albanese gaan schieten, ja, dan gaan wij dat ook doen. Dus het is soms ook een beetje bijna wachten tot de ander het geweld uitlokt. En voorheen viel het dus elke keer wel mee, bleef het bij kleine incidenten. En als we nu zien, volgens mij zijn er zelfs al meer dan 30 NAVO-militairen gewond geraakt. Ook heel veel demonstranten die daar waren, heel veel journalisten aangevallen, hun auto's in brand gestoken. Dus het escaleert wel. Mm-hmm. En ook vandaag gaan de protesten weer door. Ik heb wel het idee dat het vandaag iets rustiger is. Maar ja, in principe, kijk, de NAVO, de EU zeggen allemaal, we moeten Kosovo en Servië moeten die dialoog aangaan. Maar eigenlijk hebben we gezien dat dat dus niet werkt. Nee. Want ze zijn al jarenlang, tientallen. Je zou denken, Marjolein, dat de NAVO, maar zeker ook de EU, Servië is kandidaat lid van de Europese Unie, om maar eens wat te noemen, hè, dat die invloed vrij groot is in die regio. Dat ze behoorlijk wat kunnen zeggen, of het nu tegen de Servische president Vučić is of tegen Kosovo zelf. Wat zou het verstandigste zijn? Want alleen maar oproepen tot dialoog is blijkbaar dus onvoldoende. Ja, ze hebben inderdaad veel invloed. Dus je ziet wel dat over het algemeen, Kosovo is niet zoveel zonder de steun van de EU en de VS. Dus over het algemeen, het is niet direct dat Kosovo alles doet wat de VS en de EU mm-hmm. zeggen. Maar heeft er heel veel belang mee bij om die tevreden te houden. Maar dat maakt tegelijkertijd de positie van Vučić ook weer heel sterk om dus niet te luisteren naar de EU en de VS. En wat je nu ziet is dat eigenlijk de internationale gemeenschap een soort appeasement politics richting Vučić houdt. Mm-hmm. Kijk, nogmaals, het is allemaal niet zo handig van Kosovo, van Kuti, dat hij doorgegaan is met deze burgemeesters installeren. Maar het geweld komt heel duidelijk van de kant van Vucic. En zeker nu daar dus ook NAVO-militairen bij gewond zijn geraakt, zou je verwachten dat er wel bepaalde gevolgen en consequenties moeten zijn. Dus in maart hebben ze een deal afgesproken. Daar staan hele duidelijke afspraken in. Ja. Wat er gebeurt als Vucic en Kuti de afspraken niet nakomen. He, onder andere dat EU-subsidies worden ingetrokken. Nou ja, zolang eigenlijk alle daden onbestraft blijven, zullen zij ook hun gedrag niet aanpassen. En kunnen ze er gewoon op die manier mee doorgaan. Hoe dan ook, zeer gespannen situatie dus in het noorden van Kosovo. Marjolein Koster, heel veel dank voor je uitleg. Buitenland uitgelicht. Het is al lang niet meer zo dat alleen leerlingen hun huiswerk laten doen door ChatGPT, de populaire chatbot op basis van artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Want in New York heeft een bekende schadeadvocaat publiekelijk excuses moeten aanbieden na het inleveren van een onzinpleitnota. Correspondent Carlijn van Houwelingen, wat heeft de advocaat precies verkeerd gedaan? Nou, het gaat om een zaak tegen de Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca. En deze advocaat die vertegenwoordigde een man die op een vlucht naar New York gewond zou zijn geraakt door het serveerwagentje in het gangpad. En hij eiste een schadevergoeding. En deze advocaat die pleitte schriftelijk bij de rechtbank in Manhattan over de verjaring van de zaak en dat die toch voortgezet zou moeten worden. En hij verwees naar een hele reeks eerdere uitspraken. Een zaak tegen KLM bijvoorbeeld uit het verleden. Maar zowel de rechter als de advocaten van de luchtvaartmaatschappij konden die helemaal niet vinden. En nu blijkt dat die vonnissen en citaten dus niet bestaan. En dat deze advocaat zijn research had laten doen door een AI-chatbot. Hij had ChatGPT nog gevraagd, is dit een echte zaak? En ja, de chatbot zei ja. Gaf daar ook nog een zogenaamde bronverwijzing bij. En de advocaat zegt, ja, ik heb dit voor het eerst gebruikt. Ik wist niet dat het ook complete onzin kon zijn. Ik heb er spijt van. Ja, maar is het daarmee de kous af dat hij spijt heeft betuigd? Of moet die advocaat ook vrezen voor consequenties? Nee, het is zeker niet voorbij. De rechter kon het niet waarderen. En die heeft voor komende maand op 8 juni een hoorzitting gepland. En daar kan die advocaat gestraft worden. Er kunnen sancties opgelegd worden voor het gebruik van valse informatie. En leidt dit ook tot discussie dat er meer maatregelen moeten komen in de VS over wat je wel en niet mag doen met ChatGPT? Want dat zie je bijvoorbeeld in Europa natuurlijk af en toe ook wel. Ja, nou, er zijn wel zorgen, ook in de VS, over de veiligheid van dit soort systemen en de verspreiding van nepinformatie. Dus het Witte Huis is daarmee bezig, het congres ook. Er is een hoorzitting geweest in de Senaat met de directeur van het bedrijf dat ChatGPT maakt. Toch ja, krijgen Amerikaanse techbedrijven in de regel wel veel ruimte, zeker ook in deze tak waar concurrentie met China, de grote rivaal, stevig is. Ja. Dus het idee is toch wel dat de regulering uit Europa moet komen. We gaan zien of dat gaat gebeuren. Carlijn van Houwelingen, dank je wel. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 13:30. Zometeen Jurgen van den Berg met Villa VDB. Nog een fijne middag. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Deze week in de bonus. AH snoepgroente komkommer, schaal 400 gram, 1 plus 1 gratis. Alle AH Zaanlander per 100 gram voor 1,59. Alle AH kipburgers 2 stuks, 25% korting. En alle AH donuts, cookies of muffins, ook 25% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Het Stedelijk Museum Amsterdam moet inclusiever en diverser. Hoe pak je dat aan? Vanavond in het Uur van de Wolf de spraakmakende film White Balls on Walls. Over de ongemakkelijke worsteling van museumdirecteur Rijn Wolfs en zijn team. Vanavond 22:30, NTR, NPO 2. Dankjewel, hè? Ha, lekker die verse groenten en fruit. Deze week bezorgen we al vanaf 1,95. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl.